بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضات هذا فلندريمت janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë, për i ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavatë dhe selamat, për shëndetit më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, bi shokët e ti besnik, bi familjen e ti të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin dhe si ne kemi filluar mbi shpjegimin apo të folurit mbi emra dhe cilësitë e Zotit të Barekë ve Teala. Nga se kapja e tërsishme dhe detaleve deri në skajin e fundit e emra dhe cilësive të Allahut të Barekë ve Teala është e pamundur, orse besimtari orvatët me fol dhe me mësun nga ajo që e ka zbrit Allahu Gjelle Gjelaluhu në librin e ti. Andaj kemi përmend në ligjëratët e kaluara mbi rëndësinë e njohjes së emra dhe cilësive të Zotit, se aqë sa njeriu e njef Zotin, aqë edhe jeton përputhje me ta. Nga si adin, ajë cili e njef Allahun, jadin dëshirat dhe mundohet mi përmbajt atyre dëshirave të Zotit Gjeli Gjelaluhu, dhe kur ta din robi Allahun, jadin urrejtjet, qka urrejnë Zotit jonë të bare kjo e tjala, dhe mundohet mi u shmang atyre. Andaj, e gjithë feja islame është ekspozim para dëshirave të Zotit dhe ike nga hidrimi Zotit. Për rezumeja në akhirat do tjetë kënaqësia Allahut dhe hidrimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Islami ka ardhë që njëri unë të ekspozon për para rahmetit dhe ridvanit dhe kënaqësis Allahut të bareke wa ta'ala. Andaj përmendëm në ligjëratën e fundit tri emra të Zoti Gjellë Gjellaluhu: emri El Hakim, emri El Hakim edhe emri El Hakem. Të gjitha sillen në një raj dhe ajo është për gjykimin dhe vendosjen, vendim marrësi apo i urti në vendime dhe gjykatësi në ligjet e veta. Ajo e gjera vëzër, pra nëse neve detalizojmë edhe më shumë, dhe më përdorim edhe më shumë mëllësira mbi atë emër, normal se s'ka skeja jo, nëse i gjithë Kur'ani është vendosmëri dhe vendimi Zotit me urtësi shumë të mëlloja. Por se neve do t'a përfundojmë me aqë që t'kalojmë në një emër tjetër të Zotit të bareke u e tjara. Sot e kemi një emër të Zotit shumë të madh. Për të sinë Ibn Qayyim al-Juzeyy e thotë, shumica njerëzve këtë emër nuk e njohin dhe gjurmët e këtij emri nuk i ndin. Pra, shprehet kështu me këtë shprehje, këtë emër që do ta marrim sot është emër i cilën Allahu Xhelel Xhelaluhu ka shfaqur nga ky emër gjurmë të mëdha në univers tek njerëzit, ndërsa shumica njerëzve janë indiferent. Janë shkujdesu, pra nuk e shohin me kujdese si Zoti po e zbaton këtë emër apo gjurmët e këtij emri tek robrit. Emri i Zotit Xhelel Xhelaluhu i radhës, si ne kemi vendosur për ta përmendur, është emri Allahu te bareke ve teala El Latif. El Latif, kështu me ta të trash. Me tra, me ta të trash, jo me te. Për shembull, te neve i thonë El Latif, me te të but. Nuk është ajo. Kjo është me ta të ranë, e cila mbushet gjua me këshkrojnë. Pra është lami, taja dhe feja, të cilat argumentojnë për disa prej kuptimit e cilat do t'i përmendim. Ka ardhë kjo emër 7 herë në Kur'an. Ka ardhë kjo emër 7 herë në Kur'an dhe vjen me një emër tjetër të Zoti Gjeli Gjelar, që në do t'a përmendim në ligjeratën e ardhme, nëse në premton koha që me këtë ligjërat ta përfundojmë këtë emër. Nëse jo, vazhdojmë edhe një ligjërat, pastaj do ta përmendni një emër tjetër. Emri që ka vjen i radhës vjen i ngjitur me këtë emër dhe kanë shumë afërsi njëra me tjetrën. Sikur që e pam te emri Allahut El Aziz, El Quddus, El Jabbar, El Mutakabbir, kishin një lloj, domthon, afrimi të manas, edhe pse kishin disa prej ndarjeve. E kur janë ndarjet e holla, njerëzit nuk i shohin. Kur janë ndarjet shumë të holla, njerëzit nuk i shohin. Andaj kjo emër vjen në Kur'an me emrin tjetër të Allahut El Khabir. Pra vjen El Latif dhe vjen emri Allahu Xhelalu El Khabir. Sot do ta marrim këtë emër. Ka ardhur në Kur'an në 7 vende do t'i përmenim disa prej ajetet të Zotit të bare kjo e tala. Fillimisht dhe shka do më thonë lutf nga raja e të cilit është edhe imri Allahu Gjellë Gjellaluhu El Latif. Ka arë në gjuhën arabe Latafe me këtë raj Latafe, dhe ka arë në rajën Latufe. Pra ka ndryshu një zanore cila pasaj ka ndryshu edhe kuptimin e vetë fjalis. Pra fjala lutf apo latafe vjen në dy kuptime. I pari kuptim kanë thënë arabët latafe lutfen idha rafiqa bih. Përdoret fjala latafe kur është me kështu, me fetha, me tri fetha, la ta fe, kur është për qëllim butësia. Kur është për qëllim butësia. Andaj e keni të përkthyer në disa prej përkthimeve i buti, ai cili sillet butë me robrit e tij. Por do ta shohim se ky emër nuk është nga i buti, por ka një kuptim shumë më të hollë se sa kjo. Pra, përdoret për lutf. Përdoret për lutf në kuptimin e butësies. Kur dikush sillet butë apo sillet në kuptimin e nderimit, sillet lehtë, i thojnë lutf. Pastaj mirët edhe emri El Latif. Kjo është kuptimi i parë. Andaj për shembull i thonë Ummun Latife, nën e butë. Nën, domthonë e dhëmshur, e kështu me radhë. Ndërsa kuptimi i dytë, e të çka ky kuptimi i dytë në gjuhën arabe, dietart domthonë e sillin emrin e Zotit Xhelel Xhelal El Latif shumë më shumë nga kjo mana e lidhur me manan e parë. Kuptimi i dytë kanë thënë kur vjen me ta me dhamme taja Latufe është për qëllim dakka wa sagur, diçka e cila është shumë e hollë dhe shumë e vogël, e imt, nuk shifët. Çdo sene, për shembull, i thonë mes'eletun latife. Mesele, për shembull, e përdorin dietar, dimën Kaimi shpesh kur fol, thotë tash do të flasë për një mesele latife. Çka e ka për qëllim? A e ka për qëllim dëbut? Jo, të hollë. Domthon, koncentroju mirë se domthon duhet ta kapësh atë detalin e vogël të meselës. Andaj vjen në kuptimin e dytë çdo gjë që është e hollë. Allah për shembull i thonë kelamun latif. Fjalë shumë e hollë. Dhe përdoret latif në kuptimin e dytë për ata që nuk kuptohet. Nuk shifet qartë. Për shembull thotë fjala jote arabi thotë fjala jote shumë latif. E ka për qëllim se kuptoj. Por jo në kuptimin si kuptoj fjalët, por nuk di ku e të gjujt kelamin. Pra përdoret se është aq e hollë saqë mjegullohet. Nëse çdo sa është e hollë edhe mjegullohet. Këto janë dy kuptimet që sa kanë ardhur në gjuhën e arabëve. Sa i përket vëzën në Kur'an, kanë ardhur disa prej ajeteve të përmendme që ti kemi referenca në surën Al-An'am, ajeti 103, thotë Allahu te bareke ve teala, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latifu al-khabir. 103, surja 6, surja Al-An'am. Thad Allahu Jalla Jalaluhu la tudrikuhu al-absar. Allahun s'mund ta përfshin shikimet. O shikimet e njerëzve nuk mund ta përfshin. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, duke i mbrojtur parimet e besimit, disa prej Mu'tazilive dhe Ash'arive janë mbrojt me këtë ajet se Allahu nuk shifet në xhirat, sidomos Mu'tazilit. Dhe kanë thënë Allahu Jalla në këtë ajet thotë, ata nuk e kapin shikimet. Dhe në gjatë mbrojtjes, domthonë që nuk është ashtu, ajeti flet krejt diçka tjetër, ka thotë Shejhul Islam Ibn Taymije, atë nuk e kapin shikimet as në xhirat. Por do ta shohin rob Zotin e tyre, por jo të tërin. Askush s'mund të bëjë kur Allahun të tërin. Se është Allahu më i madh se sa me e përfshi shikimet. Por do të shfaq Allahu Xhelel Xhelalu nga fytyra e tij ajo çka do të lejon Zoti jon te bareke wa taala. Wa huwa yudriku al-absara. Fadha Allahu jalla jalal ai ke shikimet i kap. Dhe tani shiko kur e ka përmend se atë s'mundesh me pa. Edhe në akhirat s'mundesh atë tërë. Minjëherë ka bashkangjit këta dhe ai i shaket shikimet. I kap këtë shikimet. Don i kap shikimet dhe çka do të thonë? Një person ja kap e dit syrin e tij dhe nga ashtu shkuar. Dhe çka atu pa? Në vazhdimsi. Jo vesh në shikim, krejt shikimet e dunjajës, e të kafshëve, të shpendëve, me laqëve, të gjinëve, e kështu më ratë, me miliarda shikime. ka janë duke shikue. I kap Allahu te bareke ve teala. Dhe tani shiko dhe zër, kur tjetë ki numër shumë i madhë i shikimeve të shumë ta, apo ty me tamë për qemull, për cjeli 5 veta ka janë të këshir, për cjeli 5 veta ka janë të këshir. Mun është njani me shikue, me për cjel, të e për cjel njani të hupi dyti. Sëmë për përcjeli të të pensë për minjarë, se të e pa të pensë në bom hipit hiki të rejti, apo? Sëmë për përcjeli vazhdimisht nga janë dukshirë. Ata dhe mureni drejt për drejt, shto, mësaf, edhe me këshirë veç ka ti, ti s'mun është mi përcjeli këtë. Apo? S'mun është mi përcjeli këtë. Po qka nësë ato lëvizim, së një kapë kur? Apo? Nga se je i dobot në shikim. E Allahu Gjellë Gjellalu, për shemë, dhe para mendo, sot dunjoja i ka mbi 7 miliardë gjysëm njerëz, Allahu kri shikimet i kapë. Ka janë të shikua ata? Qka janë të shikua ata? Cëli janë të shikua halal, cëli haram? Ku ka me qu ki shikim? Apo, e kështë më ratë. Andaj shikua Allah u gjitha, kërë e ka përmen këtë numër të matë të kapjes e ti të shikime, ka thanë, wehu el latif. Sepse Allahu e ka emër dhe cilësin el latif. E qka është latif? I hol në kapje. Ratë, sa do që është e hol, ajo e cila duhet me e kapë, e kapë zotë i unë të bareke. Vë tjala dhe këtu e ka bashkëngjit emrin tjetër, El Khabir. El Khabir o shumë afër me latif, me disa dalime, por që jemë Khabir dhe përmenmi, se vjen edhe ku atë të dash me shku me këtë shikip. Shemë, ka dalim me e kapë, unë jam të kapë këtë gotë, apo e kapë një njëri që ato arë që kështu, amë nuk e di shka të dash me banë. E Allah u gjelë edhe e kapë, edhe e di ku atë shkuar. Mirë, kur të shtohet numri i të kapëmeve, apo vështisohet meselja. Përshim nëse janë të arë 10 veta, edhe ti i kapë të 10 janë të arë. Apo, nëse menon për njani mësa të arë, së mund është me një kosisht me mendu dhe për dyti mësa të arë. Nëse isha 10 veta duke lëviz në drejtime ndryshme, edhe më shumë ranohet meselja, ka janë të shkuar ata. Ekstë më ratë. Andaj, sa më shumë që numri i madh, atë shumë vështirësohet edhe kapja. Mos flasim qëllimet, ku janë të shkuar. Pastaj mos flasim a ja arrin qëllimeve. E kret këto Allahu xhelalu ala i kap. Subhanahu wa taala. Kjo është ajeti që ne kam përmendur dietar, se është përmendur emri Allahut El Latif. Gjithashtu është përmendur sura Yusuf. Emri Allahut El Latif në gjuhën e Yusufit alayhi salatu wassalam. Ne këta do të vimte dobit ku të vim, se Yusufi vëllezër ka kaluar një histori shumë interesante. Prej mbunar e pastaj, orvatja për vrasje, mbunar, shitja e ti si rob, pastaj robria e ti këtek egyptianët, pastaj provokimi grujës, pastaj këthimi në burg, pastaj komentimi andrave, pastaj dalja për i burgut, pastaj prap takimi me vëzret e ti, do më thonë, kër kanë arë për me kërku ushqim, pastaj biseda me stëre, ardhja Jakubit alayhi salatu wassalam, në fund vëzret, në fund, kër i ka ra sejshde, Jakubi bashkë me vëzët e ti, apo që e ka pa andrë në fillim Jusufi alayhi salatu wassalam, se ka komentu e këtë ngjarë vëzër rumbullak Jusufi alayhi salatu wassalam. Shiko, suri Jusuf ajeti 100, tëtë Allahu të barek e vëtanë në gjurën Jusufit, inë rabbi latiful lima jesheu, ka thonë Jusufi alayhi salatu wassalam, vërtejt zotë jam është latif. E tani qka është latif? E më në kaj me gjëzijet, da citoj ma vonë, thotë, i cili e ka pru Jusufin që këtë dërejgje, mu më bom mbret, minister, mira sejgjë dhe, do më donë, familje e vetë në kuptimin e përshëndetis, dhe jenë nështru e njërzit atina, mirë po qysh kam lider në këtë pozit, me shumë hodhësi, a mund është me paramendu, a ka mujtë dikush me paramendu, kër e kanë hedhë në bunar, se Allahu në përhedhës bunarit do me e bom minister, së mund është me paramendu kërë. Në sens, kër e shetë i kanë të hekë, shtu thuk i smrin, nuk mund është me paramendu se këta shka e kanë gjujtë, do të vinë në kandinë me lutë Jusufin alayhi salatu vë selam. Anda Jusufi që ka tha, vërtejt zoti jam është latif, sa butë më ka pru këtu. Po do njëherë edhe, do këtë i përjashtë sikur vrashtë, por ajo është butësie më rëndshme. Pas e ka thonë, innehu hu el alimu el hakim, vërtejt Allah është i dishëm dhe hakim, i urtë. Pra, ja ka përmenë tre emra të zotit subhanahu. Gjithashtu ka arë në surën Luqman, ajeti 16, fëtë Allahu të bareke vëtjala, duke i folë Luqmani, djalit të ti, ja buneje, inneha in të kumith kale habbeti min kardelin, fe të kumfi sakratin, O fi semawati, o fi l'ardi, ja tibi Allah, in Allah e latifun khabir. Thetë Allahu Gjele Gjelaluhu, në gjuhën e Lukmanit, i ka dhënë Lukmanit të djalit vetë, o birjem, inneha, in të ku mithkale habbetin, min kardelin, nëse vepra jote, apo qka dë qofta jo, mu kanë sa grimca më e vogël, sa kokra më e vogël, e bimës, e cila hiq gati së në njën që i të prej bimën e vogël, atë cipën e bimës, kardel, fetekun fi sakra, e ajo grimcë e vogël, e bimës, një kaqore e vogël, nëse është fut në nshkëmb, au fi semawat, apo është në qijel, dikon, apo në tokë mrenda, je tibi Allah, Allahu e bjeta. Dhe të përmeni pastaj kandin e këti ajeti, pse e ka prua Allahu gjitha këtë detalj të madhë. Cje ka përfundu këtë ajetët Allahu të barek e vëtala, inna Allah e latifun, sepse Allahu është latif. E që është latif, shiko, grimca më e vogël, për shembull, marrë vëzër një bim vogël, një gjetë vogël, dhe put të grimca më të vogël, edhe shtinë në nënshkam, shtinë në nënshkam, dzi, natër, a më në gjenë dikush, pas Allahu. Ska kërkush mundësi me gjithë. Pos Allahu gjelle fjula. Inna Allah e latifun khabir. Allahu është latif. Shkof jenë këtu edhe khabir. Dhe të shohëm në legjeratën e ardhë. Më gjithashtu ka ardhë në surën El Mulk, ajeti i 14, ku thëtë Allahu të barek e vëtëala, e la ja'lemu men khalaka, wa hua latifun khabir. A nuk e din kryesën e vetë, a i qka ka kryu? A i qka ka kryu kryesën? A nuk e nje? Detalet e shumë dhe kush e ka kryu kryesës? Zoti. A i qile ka kryu këtë kryes? E njef. Pas e ka dhënë, vë hua latif. Dhe jashtë latif el khabir. Këtë janë vëzër ajeti sa të kanë ardhë në Kur'an, mbi emrin e Zotit të barek e vëtëala, el latif. Se për këtë fjallëve të ulemave, mbi definicionin, qka do më thonë emri Allahu Gjeli Gjelalu el latif, do t'i përmendim disa prej tëre, për shumë ka orë nga Katadia, nga djetar mufessiri madh, djetar i selefit, ka thonë fjallë Allahu të barek e vëtala, inë rabbi latifun li ma jeshe, në fjallën e Jusufit alayhi salatu vesselam, vërtet Zoti jam është latif i, domthon, i holl në veprim, i but në veprim. Ka thonë Allahu ka vepruar but me Jusufin dhe imt, dhe ashtu e ka ecë në procese nga hedhja mbunar, e pastaj në burg, e pastaj ja ka sjell nga Shami, ja ka sjell në Egjipt, Mesor, ja ka sjell familjen dhe ja ka pastru zemrën nga qytjet e shejtanit. Ja ka pastru një herë, para në dhe zëraj, para qëfar ekspozimit provokativ është faqë Jusufi a.s. Dhe mon, me grujën, Allahu këtë e ka pastru e, pastaj, thot, Allahu Gjeli Gjelalu e ka kurorzu me mbretri. Pra këtë këto dhe zërë janë aqët imta, sa si së në lidhë njëra me tjetërën. Së në lidhë njëra me tjetërën. Posë Allahu të bareke, vëtëjale. Andaj Allahu gjitha kërë e ka fillu këtë sure, të cine ka përfundu e Jusufi me emre Allahu të latif, që ka fillu Allahu? Nahnu në kussu aleke ahsen el kasas. Na po të të regojna të jo Muhammed, më të mirat lajme. Në gjarin më të mirë për të të regojna. Shiko, andaj kënë që ka thënë Omer Khattabi, vetëm se i largohet mërzia dhe i mbushën sytë lëtë. Pse nga butësia e madhe që ka të regu Allahu të barë kjeve të ala. A dhe parëm do vezër, kër kanë mërin fund vezërit e Jusufit, dhe se kanë njofë Jusufin a.s. që kanë thënë e enë të Jusuf, ati Jusufi, o parëm do një, s'ka pas, ka orë në transmitimin pas 80 vjetëve, pas 80 vjetëve, ato kanë, do më në kanë humbë i denës ajo gjallë, mod. A në më fund ju ka thalë mbret. A dhe minjarë kanë thonë babës vetë, bani stikfar të Allahu, se pas mi po shumë krim, kemi bo gjunat e Allahu të bareke vë tjala. Kjo është ajo që ka përmen katete. Thot Ibn Gjeriri, rahime Allah, në fjallën Allahu të bareke vë tjala, vë huë latif, ka thonë e është i but në raport me robrit e ti, i njohur detal për veprat e tëre. Pro i but me robrit e ti, i njohur detal me veprat e tëre. Paramdo dhe zërë, Allahu i din krejta për shembull veprat e tona, njëtë, cytje, qëllimet, e kështu me radhë. Megjithatë, aq butë sillet kur ti menon keq, saçi ti thu sikur s'e di. Por shembull, ti mund të më shkruaj me një gjuna me bo. E projekton një gjuna me bo, Zoti na ruaj. Dhe Allahu butësillot me ti edhe gjatë projektimit, edhe gjatë bërjes gjunaj. Sta lalë frimën, ta jep ushqimin e kështu më ra. Latif, butësillot me ti. Damartë punojnë, gjaki punon e kështu më ra. A ka butësimat madhe si kjo? Ska. Andaj, kjo është, ka thonë Ibn Xheriri, emri Allahu te bareke ve teala, El Latif. Gjithashtu, ka ardhur nga shumë prej komentatorët e tjerë, emri Allahu te bareke ve teala, El Latif. Ka ardhur nga disa prej djetarve se Allahu Latif në kuptimin e këti emri është edhe se asë një detal nuk i fshihet. Pra së mundët robi me bo diçka që me e fsheh një detal. E bete. Së mundët, nëse provon me mshef për njerit e mshef, po për Zotit s'ki mundësi me mshef, sa do që e imëcon këta. Sa do që e imëcon këta. Dësa një dëgjani tani i bënkaji me gjëzije se si e komenton emri Allahu te bareke ve teala El Latif. Thot i bënkaji me gjëzije në nunien e ti. Wa huwa al-latifu bi abdihi wa li abdihi wal lutfu fi awsafihi naw'ani. Thot ibn Qayyim al-Juzeyyah. Wa huwa al-latif pri emrave te Zotit esht al-latif bi abdihi wa li abdihi. Shikoj se ngjyra arabe ni harakat ni gjerm e ndryshon kuptimin. Ktu ka thon bi abdihi wa li abdihi. Me robin e tij dhe për robin e tij. Me robin e tij dhe për robin e ti. E cilja është, cilja dalim mes me robin e ti dhe për robin e ti. Pasaj ka përmen wa lutfu fi ausafihi në uani. Butësia në cilësitë Allahut është dyloje. Butësia në cilësitë Allahut është dyloje. I dëraku esrarin umuri bi khibratin wa lutfu inda me waqi il ihsani. Ka dhoni më në kajme gjëzije. Butësia të emre Allahut Latif është dyloje. Loj parë dhe ju kujtohet, e përmendëm, gjuna rabe vjen dy loj. Loj parë ka thënë kapja e detaleve të çështjeve me çka? Me khibra. Për shembull, kur Allahu i kap disa detale të robit apo krejta detale të robit, nuk është vetë që i di, por u a dit çdo detali funksionin dhe rolin. Dhe kjo dallimi. Thash për shembull, sa për me ilustru. E shani njëri të ardhë. Mund është me pasë atë ardhë, po nuk e dipë se atë ardhë. E shani njëri të hecë, po nuk e dipë se atë hecë. Nëse janë dy, shtohet të lashja. Nëse janë djetë, shtohet të lashja. Mirë, nëse isha 500 veta të hecë në drejtime ndryshme. Ti isha si grumbu. Detalët si isha, isha si grumbu. A e di si cëllë i ku atë të shkua? Jo, nuk e di. Dilë ti të njërë pazar, edhe shkua. Qindra njërës lëviz. A e di ku e të shkua? Jo. Allahu i kap detalët e shikimeve dhe detalet e çdo njëri prej tyre dhe çka janë të dash me vao si cili prej tyre. Dhe kjo vëllazë ilm që koka njeriu të ndalet, thotë smujmë, s'po mua as me perceptuar. Do njëri ndalet ne para përpara kudretit Allahut dhe thotë un s'po mua as me perceptuar si ndodh kjo. Por ata është ai Zot e nai narop. Ai është Zot e nai narop. Thotë ibn Qayyim al-Juzeyyah. Lloji par i emrit lutf latif te Allahu xhelal është kapja e detaleve çështje me ilm. Domthon e kap detalin dhe e di çka ka në atë detaj. Pastaj thot, dhe lloji i dytë i butësisë është inde me waqi al ihsani. Ka thonë dhe e dita është kur e zbret mirësia. Shumë më rëndësi vëzër me e kuptu butësinë Allahut kur ta jep një të mirë. Allahu nuk ta jep një të mirë qysh ta japin njerëzit. Madje nuk ka të mirë që Allahu e dërgon vetëm se e dërgon me emrin e shoqëruar Latif. Për shembull, Allahu Xhelalu Xhelaluhu dhe Zot kur e përmend për shembull shiun. Pse e përmend si begati? Shembull Allahu thot Allahu e lëshon shiun sa ju duhet njerëzve. Dhe e kam përmend pejgamberin sa është për rahmetit Allahu te bareke ve teala. Për shembull gjuna arabe i thon motor. Motor. Se vjen pika pika. Para më dhe Zot. Se Allahu Xhelalu shembull na ka kriju për që neve na duhet ujë. E i thot sa ju duhet ujë? Kaston. E duhet kaston, po, o Zot na çoshi. Para më tonën me zbrit komplet me një hujum. Tmit ai. Apo tmit. Çka vallë Allahu xhelal xhelalu, ato tonelata ujë i zbrit ngadalë. Pra shoqërohet zbritja ujit me lutf që të mrihen ngadalë ngadalë. Pastaj e merr toka dhe e pin ngadalë ngadalë. Pastaj edhe i nxjerr frytet e Zot, ja ka caktuar Allahu te bareke ve teala. Andaj shikoj Zot, edhe zbritja e begatisë është me me lutf. Pasaj Ibn Qayyim ka përmend shumë prej shembujve. Do ta përmend nëse na premton kohën, nëse nuk na premton e shihun xheratën ardhme. Por shembull, shiko krijimin e njeriu, vëllazër. Shiko se si e ka kriju Allahu me emrin Latif njeriu. E ka kriju me ilm, me urtësi, me kudret e kështu me radhë. Mirë po edhe me emrin e tij Latif. Shiko, vëllazër, nga pika e ujit. Nga pika e ujit. Para ndo, vëllazër, sikur, domthonë, në embrionin e nanës të kish nis fëmia për një herë 4 kg. Së ne ba. Çka ndodh? Bilutf, Latif. Hi pika një herë. Pastaj zhvillohet në harmoni me zhvillimin e nanës. Apo zhvillohet në harmoni me zhvillimin e nanës. Dhe nga butësia Allahu gjitha që ka bë, ushqimin e nanës, pa asnjë komplikim, ti hapur veti, as hiç mos ja prish të rrezikun vetes, një pjesë e jotja pa u dëmtuar ti i shkon fëmijët. Dhe në atë formë edhe çfarë? Edhe zhvillohet fëmia. Pastaj do të bëjmë këtë mëjuzie, derisa Allahu e formon durt konkret, zemrën, krejt çka e ki ti sot. Në formatin që si pengon nanës, çka ndodh? Dhe del fëmijë, apo? Del. Kur del fëmijë, vëllazër, çka ndodh? Shiko tani butësinë tjetër të Allahut te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyë, dhe natën e errët, nana me fëmijën, Allahu me butësinë e tij e frymëzon foshnjën që ta kap gjinin pa ilm. Apo? Kushe frimëzon fëmijën me e kap gjinin? Allahu gjeni gjelalu. Shka ilmaj? Tha di përnë kajme gjëzije dhe ja ka largu dhamt më sa dëmtoj e nanën. Ja ka hek dhamt që më sa dëmtoj e nanën. Se si duhet me blujt mish. Nëse ushet me qusht. Pasit plëcohet mirë, qka ndodh? Filojnë dhamt më i dalë. Duke i dalë dhamë, duke i largu prej qumshti. Duke i dalë dhamë. Kur ti plëcohën dhamë, banat i avë vetë me hangër. A nuk jo kjo lutfë? A nuk jo kjo buci? Shiko dhe zërë, asë njësën nuk dohë në krimin Allahu Gjelluala Rasi. Asë njësën nuk dohë në krimin Allahu Te Bare Këtë. Pas e i bënkaj me Gjozije ka një liber ku fletë për bucinë e Zotit në krim, diçka qka është muëgjizën vëtë veti. Është, do mon, krimtari e cila, do mon, sfidon. Ski mundësi me e kuptu komplet urësien e Zotit të bareke u e tjale. Ando kjo është ajo pësën e ka përmen Ibn Qayyim el-Juzeyyë. Pas e i thot Fejurike izzete hu wa jubdi lutfehu wal abdu fil ghafelati andeshani. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyyë, Allahu e tregon e shfaq krenarin e ti wa jubdi lutfehu. Shiko, Allahu ta shfaq ti forësën e vetë, edhe me ata e shoqëron edhe butësinët e vet. Ndërsa shumica e robëve janë, domthon, robi është indiferent se diçka ato ndodh. Robi është indiferent, nuk e din çka ato ndodh. Andaj për shembull, sa prej, për shembull, marrë kështu. Allahu te bareke ve teala ngjarën e Musait kur e ka treguar. E ka përmendur atje edhe situacion për butësinë që e ka dhënë Allahu xhelala Musait alayhi salatu ve selam. Që ka ndonë me Musaj dhe Zeraj Salatu Selam? Nana veti ka thanë, merë e vladin, dujen lumë. Êshtë, dhe mund, pijasht, dhe mund, një loj skene e vrajsh, me morë fëmijën, me gjujt në lumë. A i dini kur? Në vitin, të si se Firauni i ka nda vrasën në dy vite. Vitin e një vit ka vra fëmi, me shkuj, një vit ka pezullu. Një vit ka vra, një vit ka pezullu, s'ka vra. Allahu e ka frimzu në anën e Musait, ka thonë gjuje Musain lom, mështjela dhe gjuje lom, në vitin shka të vra, Firauni djen. Mirë për thotë Allahu Gjelluara, na jam bajtëm zemrën në anës Musait, se ketu fruturu zemrë api, së në kuptu, së mund është me kuptu, së mund është me kuptu, sikur jashtë në të mbledh njerëzi për me vra, e di kushtot dilti, që të gjallin tjallë. Smundet, pra, në sens njëri thot prit që janë të vrajash më stanzeti. Allahu që një që ka van e frimzon në Musain instiktivisht që ta refuzon gjdo gji post në nëzvet. Nësa fëmiju nuk është kësu në sens, fëmiju merë gji prej kretë që kanë qumsht. Allahu janë dhirë kretë, gjdo gji e refuzonaj, gjdo gji e refuzon. Që ka ndodhë dhe zër? Andaj, Allahu Gjela kështu e ka caktu dëshire e ti që njarët ti rëtullon me buci që njërës tojnë se kuptova këta. Shumicat e njarën nuk i kuptan. Ata që ka ardhën kaderi, besoj e kaderin. Së më nështi me që mundu kaderin. Pos me besuar. Qëka ndodhe dhe zërë? Shkon motra e vetë nga dale. Hinë palatin e faraonit. Dhe këtë kjo rëzik. Por e inspiron Allahu Gjela. Edhe e ndje ka janë të shku me Musaj. Tu e ndjek motra, atje gruja e Firaunit thot, shumë djali mirë kanë aki. Kush e inspiroj këta? Latif. Andaj të njerë, ti dogët, që e përmeni, më kajme gjëzije, thot, edhe dëshirat, edhe urrejt, që ti meni vakës zdo dishka, meni vakë do dishka, këtë Allah o i ban këta. Kush e inspiroj gruja e Firaunit me dashë Musaj? Firaunit tha, unë se du. Unë se du. Ajo i tha, për hatër tem maje. E mor, e mun faraoni, në familjen e vetë. Fillun me dhanë, apo gjithanje, mëndesha, s'ka efekt. Më në moment hinë motra e vetë, dhe i thotë, atë ju kalzojnë një gruje, shka ja pranon gjinin. Ato prej hutijës që të agjen gjinin, habitën me vetë ka hinëtit. Ado është me vetë ku hinëtit, në palat mbrejtit, pa e vetë kërkan. Mirë pa ato nga... Allo, po, e huton pak, i huton këta që të fole kjo. Dhe zërë, këto detale, që Firauni habitët, edhe ushtarët habitën me i gruja, kush i ban? Dhe hu e Latif, ajo i but. E huton për momentin që të ndodhe kjo. Si kush i ka ndodhe pejgamberit a.s. I ka hutue për momentin që të kaloje Muhammed a.s. Si kush kur ka ndash me vra, kanë prit të natën, e bugjeli, kur ka quhe, pejgamberi sa më ka dalë, aty pari ka kaluhe, Allahu Gjellu Ala e përmesu një jasin, se ata ju ka po perde mes ti edhe Muhammed Ali Salatu Sram. Kër janë qënë sabat, e kanë drogit derën, e kanë po Aliju radi Allah. Ka thonë kua Muhammed Sram? Ka thonë që, kaloja, shkoj? Se pa. O këtë janë prej butësive që i banë Allahu të bare kjo tëllë. Qëka në odhin fund dhe zërë? Atër thanë po. Ajo motra vetë tha mirë, po du të me pagujtë atë ta. E qëka në odhin dhe zërë? Faraoni e rujke Musajin, i cilit kishte ndur të ti murdzue pushteti i ti, e rujke Musajin dhe nanën e vetë dhe motrën e vetë me pare. A më në përra më vëzër? Faraoni, dojke me vra, se i kishin thanë magjistart, ka me dalë dikush, ka me të rëzhu pushtetin. Vra i ketë. Qatë djali cili ka me të rëzhu pushtetin, Allahu me butësin e ti, detalt, im që s'mush me kuptu, e bani nanës vetë mi thanë që rokë, nëse nëzë nana jep gjime rok, fëmijësa par rok. Par rok. Pa Allah tha, që ka me të pagu i qaj? Pagun. Edhe motën e vetë që na i gjejtë e nanën. E që ka të që nanën e vetë? Dhe ushen Musajnë me qumë që në vetë. E ushen usë... Andaj Firauni vëzër, momentin e parë, diskutimin e parë që ka bo Musajnë, që i ka thonë? E faalte, faalete, kelleti, faalte, o ente minel kefirin. Ka thonë, ti... Nga se Musaj ka pas një mos marveqe dhe duke i da dhe njërë të e shtio ka dejkaj. E se ka një i fuqishëm. Ka thonë ti e kebo këta. Plus po tash po thirë dhe me këti du të pëndjek. Që i ka thonë e kebo atë vepër. Të se ne kebo, ma kebra njërë. O ente minel kefirin. Ka thonë dhe ti ketë po mi mohon ato të mira unë që ati kumbo. Në nën tane e kumbojt me pare. Në nën më të rëntane që ta ka gjetë e kumbojt me pare. Dhe unë të kumë rritë tije. Atëherë, Musa i lejtësallam ka fillu me e treguhe gjarën e tina. I mënkaj me gjëzije thot, nëse e merë skenën e Musa i lejtësallam, prej për jashtë thukë që tash, ka me dështu. Amar jo, me bucinë Allahu Gjellë Gjellalu. Apo dhëtë merë skenën e Zotë Gjellë Gjellalu me Musajnë dhe Firaunin para detit. Dhe shikoj e bucinë e Zotit. Latif. Dhe zërë me e ditë njëri, emnë Allahu të Latif, heç nuk mërzitët asë për riskun, as për ata se ka njëherë dikush do në me dhënë, ej, mos më kanë unë e kjo univers dyqish, e merë nëjë dridhje. Jo dhe vëllo, dili pap lim, prap hana del, sa musliman, pejgambert Allahut kanë dhe i pleze. Adhej, kër njëri e kupton, kush e runë këtë univers, e Latif, a i cili me detalët më të im të i banë senet. Shikohet zë skenën se ka përmeni Allahut gjelën Kur'an që e përmeni më kaj me gjëzije, a i e tregonë fuqien dhe e shpaq butësien. Para detit, Musaj me bitë e Israelit. Dhe po vinë faraoni me kejt u shtrijën e tina. Dhe balafaqohën para detit. Deti këne, faraoni këne. Vija u shtarake në qosh. Çka thonë bita Israelit? Inna la mudrakun. S'kan thonë kanë me nazan, po ka thonë zant jena, zant. Musaj alayhi salatu selam, i cili e njifte Allahu xhelalu si vepron, çka tha? Kella inna rabbi ma'i, zoti jam me mua. Se jehdin, kam me udhzue. Shikoj vëllazër, logjikisht s'ka më atë udhzim. Me logjik. Para detit, ka zonë, s'ki ka me i knera, për para e ki detit. Detit s'kalohet me notim. Qka ndodhi? Ato than, uzunëm. A i tha, jo, s'uzunëm. Allahu e qeli dika. E kjo është imi dhe latif. Ku e qeli? Qka i tha Allahu gjellohala? E dhërë i plasa. Mëshoj detit. Mëshoj detit dhe qa detit në 12 rrug. Në basë të fisët që i kanë basë, biti Israili dhe e kalojnë deti. Këtë kjo vëzër me qka ka ndodhë? Me butësinë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu përmeni Ibn Qayyim al-Juzeyyia dhe butësitë Allahu xhelaluha në historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si u shërit jetim, e se si Allahu te bareke ve teala i ka caktuar Ebu Talibin me mu kujdes për ta para ti Abdul Muttalibin, pas sa kur vdes ai e marr Ebu Talibi, e pastaj se si u shërit tek ajo Halimia Saadia, se si ajo e ka është kujdes për ta, se si e ka e thyu gjuhën atje, se si pasaj e ka martu Allahu xhelaluha me Khadijën dhe i ka ndihmuar shkaku se ka qenë ajo pasanike, e kështu me radhë, prej gjërave ndryshme se atë, dhe njëherë, besimtari kërë lezoni historinë, thotë, e që tu s'ka më zhidhe, e Allahu e bëni zhidhe, këse ka qenë e tëra e dirigjuar prej anës Allahut, subhanehu vëtjala. Në dhe të ibn Qayyim al-Juzeyyia, wa hua latifu, aja është Allahu të bareke vëtjala, i but me robin dhe për robin. Qka është i but me robin dhe për robin? Kanë thënë djetartë, i but me robin është pi për jashtë. Ndërsa i but me robin, kure inspiron me shku dërte e mira e vetë. Qikur që i përmeni për në kaj me gjëzija dhe shemë të ndryshën, për që më thotë, robi fiksohet me një dëshirë. Ajo dëshirë, elmin Allahot i bandam tina. Allahot nga butësia që ka e ka, nuk ja plëcon dëshirën, se dëmtohet, ja hek dëshirën. Apo, shemë, dikush fiksohet vetë se për shemë mu martu me filanën, apo filanja mu martu me filanën. Allah e di se po banën bashkë dëmtohen. Edhe kjo edhe kjo. Apo vetë se ta baj filan biznisin. Allah nga butësia ti qka banë, ja hek dëshirën. Ma vonë, thëtë robë, elhamdulillah. Elhamdulillah që se kam qatë dëshirë, mo. Andaj, shiko, Allah vepron të këneve edhe brenda, edhe për jashtë. Kjo është edhe të zënë e kam përmen djetarët në këqeshe. Pra, vëzër, rëzhimeja e emrit Allah të barek e vëtjala, në fjallë të ulemava është se Allahut nuk i fshijet asë një detalë qoft aj mëj vogli që mund të paramendohet. Dhe bon, imësira mëj vogli që mund të paramendohet tek trupat, Allahut nuk i ka jo. Qoft ajo e ndarë në vetë veti si imësi, qoft ajo e në gjitë me një tërsi. A është e qartë kjo? Por shembull, mund është me nxjerë një atom këtu në veti dhe aj e shë. Por mund e më konë 3 milion atome me një tërsi aj asë një anë nuk i ikë. Dhe kjo është edhe më engarkume. Shemu, ti mund është me nxjerë një diçka që tu edhe me studiu që ta. Por nësi janët për shemu shumë këto, edhe janë detalet imta, dhe bashkëpunoj njëra me tjetën si që janë qelizat e gjakut, kjo dhe zërë është ilmë, të si në veç Allahu Gjilluala, e mba. Edhe shpesher mjekë për shemu, dërzohen pala shumë gjërave, nga se e kanë një kufi. Dhe të këtu mo, s'kemi neve, qka me bo. Kjo është edhe se me kam përmen djetarët, dhe e dyta, prej kuptime që kanë përmen djetarët, është se Allahu ua jep robëve të mirat me butësi. E ua jep kadane. Dhe kam përmen djetarët në këta, se Allahu ndë njerë të mirat i jep nga se mendon. Nga se mendon. Adë është peshar i gjenë njës, dhe s'ka njërë që një historinë e vetë, se ka një dishka dhëtë që ta se pata menu që ka me mdojtë. Apo që ketë kajrë se pata menu që ka me mdojtë. E kështë më ratë. Apo do mund do një skenë interesante nga jeta e tij, po s'ka njëri vetë, besimtar pa besimtar, vetëm se ka ngjarën e vet, njëjetën e vet. Normal, ai shej ka 10 vet, ndoshta s'ka. Po një 30 vjeçar, 40 vjeçar, 50 vjeçar, gjithmonë njëjetën e tij ka diçka që thotë pa ta menduar se kështu ka më ndodh një e lig apo një e keqe, por se Zoti dashti edhe ndodhi kjo. Pra Allahu vepron me robërit e tij dhe çdo kush në fletat e jetës së vet ka butësia e Zotit. Dhe sëtë a i ka shijuar. A i ka shijuar. Kjo është se me ka përmejnë dhezër djetartë në emre Allahu Gjelluara e Latif. Qka fitojmë ne dhezër nga kjo? O cilat duhet jetë gjurë ma jonë. Si të reflektojmë na me këtë emër. çka na duhet neve ke emër i Zotit të bareke ve teala. Ka vëzër shumë si imër, do t'i përmendemi disa prej tyre. E para vëzër, çka duhet ta kuptojmë nga emri Allahut El Latif, cimi pare se Allahut të bareke ve teala nuk i ik as një send në univers, e vogël apo e madhe qoft, e trash apo e hor, është ndrit apo është në tërë, është e mblume apo është e shplume. Krejt Allahu Gjellu Ale i din. Dhe raportet dhe këtëre gjërave në mëndë veti, raj para dhe që ne i duhet t'i kemi në shpirtat ton, është Allahu Gjellu Gjellu në gjarit nuk i përzihen. Kër i kap i mcirat nuk i përzihen. Për shembull, keni pasot edhe sot, për shembull, i bëjnë këto si testime të shikimit. Për shembull, bëjnë atje shumë pikat hola, edhe e bëjnë një numër aty brenda atyre, për shembull, pikave të shumta. Edhe thonë, nëse e shef këtë numrin këtu, mund shikimi jot është i jashtë. Pse i mësojnë shumë që ta shohin apeshë atë numrin që ka dalë, apo ju ka rome, ju ka rastisme me pa. Apo për shembull kur shkon me shikue, për shembull kur testojnë, a e ki shikimin mirë, apo a i ki dëgjimet mirë, a që ka banë, ta, përshimu, ta mbyllë njërin si dhe ta banë një numër, apo, i cili shumë pak shifët, nëse e shef numërin, dojnë, shikimi jo të është imprekt, apo. Po para më do dhe zërë, përshimu, kur gjërat janë shumë të imta, kur e është në terë, ku që shef, ata? Andë Allahu, kur ti ngrumbullohen gjërat, nuk i përzien, kur ti ngrumbullohen gjërat, nuk i përzien. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El An'am ayati 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Fath Allahu te bareke ve teala në surën El An'am ayati 59 thot, tek Allahu janë çelësat e ghaibit. Ghaibi vëzhon është e ardhmja. E ardhme. Apo gjësaj që ka ti së shef. Shemu, ta është për ty gajbo shako jesë gjamije. Gajbo. E mundet musil di kusha ti të se di. Kjo gajb. Por gajbin kur anë vjen për atë se qka e përret njërin të ardhme. Këta nuk e din përsa Allahu të bareke vë të ala. Pasë edhe Allahu gjelluar. Edhe Allahu e din qako në tokë. Dhe qako në deti. Qako në deti. E parëm dhe zë përshimu sot me kamerat e shumëta, incizimet e holësishme, për shumë nëse marti, për shumë me shiku një oqan, dhe si thëlsi me cindra metra, me mija metra poshtë, dhe qëfar ka atje prej kafshëve të shumëta, e shumë për shumë dhe njëherë në dokumentare, një peshk i quditëshëm, atje në thëlsi në fundit të oqanit. Kushe u shenë, dhe zërata? Kushe u shenë? Kushe ka bo atë? Dhe me miliona peshqi atë. Apo pos Allahu te bareke ve teala. Apo për shembull statistika që dalin për shembull për një balenë sa ushqehet në ditë vëzhgim. Me qindra mijë tonelata peshqi, ha jo. Dhe këto do të sigurisht siguron El Latif. Mehmet për neve a mund ha peshqi buk? Për veti korzuna. A se dimi ku habile? A s'ka takat ti me ushqi, takat me ushqi ata. Apo për shembull male vëzhgim. Sa ariu e sa kafsh të gra, apo edhe të buta, apo edhe të imta, insekte, ndryshme, ku që ju shqejnë ato vëzër? Sa zogë i flyturon, ti thu ku atë shkuki, a e të rip riskën e vetë. A dhe vëzëm, shpesh dhe mirë të shembul, riskun, kur foli vëzëm për riskun, që ka tha? A e kini pa shpendët si dalin të uritura dhe kthehen të ngopura. Ti kujtonë sa jo kote kote, ka dalin vesh me flyturu. E lip riskun e Allahu Gjellë Gjellë hu. A dhe vëzër, Allahu Gjellera ka përmenë se i din që konë tokë dhe që konë deti. Dhe këtu ka dhe zërë për detaleve që ka mendja ndalet. Me tani Allahu e përmenë një detal të cilë e ka përmenë njësa djetarë bashkohor, se kjo është sfida e shkencës bashkohore. Në jetin 59 dhe Allahu Gjellera, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dhe nuk bjen një gjeth vetëm se aj e di. Ka në komend 2, e di se kara, e di pse kara. E di se ka la, e di pse ka la. Para më vëzër, sa ka, kemi përmenjë këtë qenë. Se shkenca është e paft, dhe kalkulatorët janë të paft, mi numru gjethët e drunit. Apo, një drun, dy drun, veqetu në gjami se ka vëzër, mi allan njën i dhe dirë, o vla, pi numrën që të gjethët e sa janë, apo, mundët përshemë në fund me talon dhe një kritik tronë, se thot, ma qove sa atë këtë, Së mujnë miru këto. Mi adhon këtë shkupin, numroj gjethët. Mi adhon këtë, për shembull, 5 qytete. Po sa ka dunjaja dhe zër. Do njëherë, për shembull, njëri u rukton 10 orë me vetur, s'nalën drujtë e Allahu Gjeli Gjelalu. Dhe dalin, për shembull, sot, për shembull, kriminal dhe thonë, dunjaja ka shumë njerëz. Rrezikojnë, s'ka ushqim për to. Po veç drumë sa ka. Veç Allahu sa ka kriju prej gjërave, domthonë, që japin ato ushqime dhe nxjerrin ushqime, sa ti s'ki mundësi as mi numëru ato. Andaj Allahu e ka përmend gjethin, një. Që mos flasin për kurban ato shumë. S'ka mundësi me i numërua. Pasaj thot Allahu Jellal wala, wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Thot Allahu te bareke ve teala, dhe nuk ekziston një kokër, habbe, kokër, në errësirat e tokës. As diçka e cila është e langt, as diçka e cila është e tërt, apo e langshme dhe e thot, vetëm se na e dim dhe kemi të shkruar në libër qartë. Që më tje që do ujnë tokë, ka mundësia tje e ropë një kokër, ajo kokër del dhe bandi shka. Ti do këtë ajo rasi, apo Allahu Gjellë nuk, thot, nuk ka rasi. Ka mundësi dhe njëherë ti derdhët ujë rasisht, plu pahiri, në bache. Të ti skena rasi, aj ujhin tokë mundet me dhanë një frit. Apo e ka ushini një drumë. Dhe s'ka ndonjë rasi, dhe zërë. Nuk ka ndonjë rasi. Kjo është e para që duhet ta kuptojmë nga ilmi e Allahu te bareke ve teala dhe emri i tina, El Latif. Gjithashtu ka ardhur në surën El Luqman, ajeti 16, se e përmendëm, këshilla e Luqmanit dhe djalit të ti, se Allahu Gjeli Gjelalu e din edhe imësim në më të vogël të kujna. Të bimës, ajo cipa e bimës. Këtë bëjë cilë ajo, ka njerë përshimë me talon dorë, asë në ndimbile, atë cipën e holë të bimës, të lullës. Thëtë Allahu Gjelalu, grimës e më vogële që asaj, në gjunë e Luqmanit, si kur tjetë, ku? Në një shkambë, apo në qilë, apo në tokë, Allahu e silë. Shikova se çfarë argumente ka këtu. Nëse tani nuk jemi në tefsir, na do të vimë në tefsir, po këtu vetëm një shpjegim pse ja ka përmend Luqmanin gjithë këto. Nëse Allahu e ka thënë Luqmanin, njëri i urt, Allahu i ka dhënë hikmet, urtësi. Kanë thënë dietar, e para, innaha in takum mithqala habba. Isharatun ila sigar. Allahu ka njëherë ka thënë, çik trup i vogël, sado që të jetë i imt, për neve zban problem. Im, sa do që jetë im. Pas e ka dhon, fetekuru fi sëkhra. E ajo, aj trup i vogël, ajo kokër rë vogël, aj cip i vogël, mu kanë shkam të madh. Kanë thonë, isharatun ilë l'hijab. Sa do që është e mluma ajo e vogla, me qka do që jetë e mluma e vogla. Po përshimu, kokër e vogël, kur mlohet me shkam të madh, është për qëllim se sa do që jetë e madhe, për Allahu nuk prishpun. Pas e ka thënë, au fis semawat, apo është në qijej, ka orë shumës, ka orë njës, au e semawat, dhe mënë au fis semawat, më ka thënë në qijel, po në qijej, në dytin, tretin, këndër të i shtatë, ka thënë, isharatun ilel buadi, ka bo Allahu me isharat për larkësi, pra ku dush me mërija jo në larkësi, na e bina. Pas e ka thënë, au fil ardi, ila isharaten ila dhulumati, fa inna jawfa al-ardi adlamu al-amakin. Pasi ka thënë Allahu, apo është brenda tokës. Shon, e ka mblu shkambi dhe ka hin tokë. Kan thënë këtu me Allahu ka bëjë shara nga errësirat. Se s'ka vend më të errët se sa kush? Se sa toka. Se sa toka. Andaj shikoj Allahu te bare këtë në gjunën e Luqmanit, na ka mësuar se Allahu sado që të imcohen gjërat i kap me emrin e tij El-Latif. Kjo është se ne duhet ta besojna për Allahun të bareke wa ta'ala. Gjithashtu dhe zër, prej gjurme që e kam përmendje tartë në këtë emër, është dhe ajo se Allah i kap imcit, dhe kër e din robi se Allah i kap imcit, ishton preventivat. Ishton preventivat. A dhe në surën e l-mulk, surja mulk dhe zër është surja e pushtetit. Surja mulk. A dhe shiko këtë, si e njësë Allah këtë surë. Të barak e ledhi bihedihi l-mulku. I madhësht, i bereqetëshëm është emri ati i cili ndorë në ti i këtë pushteti. Në këtë sure e ka përmen E la ja alamu men khalaka wa hua latifu khabir. A nuk i din krijesat e veta ai që ka krijuar? A nuk i din krijesat e veta ai që i ka krijuar? Kanë thonë djetarë, nga emri Allahut latif, ne qëfar gjurëm kemi vëzër? Kur e din saj ta kap edhe të rashën, edhe të hodhën, edhe kur jenë terë, edhe kur jenë dritë, në publik, pshetës, besimtari e shton kujdesin. Apo, për shumë, te e thunë i fjalë, apo një mendim të likë, apo mendon për dikan likë, edhe ndytë. A i cilë e beson e emri latif tutët, se edhe të uformua ideja jo të keqa e kap. Edhe gërmë për gërmë kur rënitën ato, ose shpifit, ose akuzet, edhe gërmë për gërmë kur rënitën ato, Allahu i kap. E që ka i thua atina, te bare kjo e tjale? Apo kur me ndonë për me e planifikon një gjuna, zotin arrujt. Andaj, a i cili, ka ndonë djetarë, a i cili e din dhe e beson, bin që me imë Allahu të latif, i druhët detaleve të veprave të vete. Dhe i bën kaj me gjithje ka thanë, a i cili e beson imë Allahu të latif, edhe el khabir, që në vina imë në i radhës, ka thanë, a i regulon edhe cytjet edhe mendimet. Zguzon me pas cytje për Zotin gabim. Zguzon me pas fotët gabim për Zotin. Duhet më konë kitë në regull. Ekshë më ra. Andaj, prej gjurëmet se të kam përmen djetartë, është edhe ajo të sënë e përmen e bënkaj me gjëzije prej kujdesit të shtuar në veprimtarin e robëve. Dhe për këta kanarë shumë prej ajetet dhe të Allahu të bare kjo e tjara, në surën El Enbiya ajeti 47, wa nadha'u al-mawazina li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a. Allahu jalla thot, ne dit i vendosim peshorët në ditën e kiametit, asnjë shpirtit nuk i bën zullum kur gjë hiç, dhe shay'en përdorë domthon asnjë sen, o çka ka diçka që duhet me japru në japina ke. Thetë Allahu Gjellu Ala, wa in kana mithkale habbeti min khardelin, e tejna biha wa kefabina hasibin. Thetë Allahu të bare kjo tala, edhe nëse është një kokër, e vogël, e bimës, ne e bima ta. Dhe në fundë thetë Allahu, mi afton që na logaritna. Parando, mi afton që na logaritna. Dhe se parando, atë dit, se robi, njerë hutohet, që do tjetë logaria. Atë dit në logarit merë, ai cili ketë këto planetet të mdoja, dhe sa të njërzimi endë nuk di për to, për ketë këto orbitat të mdoja dhe 7 palqije me miliardat kriesa, ai do më thonë të merë logari. Nëse ti ta marrë meja se të ka po zullum qësht të universit dikush atje, Allah thotë me e bina, folë, miru vesh me këta. Apo? Andaj për nga mesem kër e ka të regu e imcin në logari, ka thonë deri sa vjen dashi me delën. Një dashi kam zunit delës. Allahu ja merë brina dhe ja vënon delës, thotë mëshoja ta shkëtina, se kësë ka brina. Edhe pse në fund ato të ta zgjësohen, por që të merët logaria dhe hakmarja e drejt. Andaj Allahu Gjellola ka përmen, këta gjithashtu në surën e Zelzele, Allahu Gjellola ka përmen, fe me ja amel mithkale dherratin khajran njera, ve me ja amel mithkale dherratin shërran, jara, thëtë Allahu të barë kjo e tala, kush do që ka punu, sa grinca me e hojë, kokrës, të kajrit e shef, dhe ajë cili punon, sa grinca me e hojë, e të keqës dhe të shef, pra ditë dhe zërë është vejpër, dhe gjithë shka shfaqët, në emë në Allahu të barë kjo e tala, e latif. Gjithë është dhe zërë për mësimeve, që e ka mërmen djetarët, nga gjurë mësë duhet i ketë besimtarën nga kjo emër, është edhe butësia e Allahut të barë kjo e tala ndaj neve. Dhe kjo duhet, dhe mund, reflektimi, dhe mund, mësimi të rejtë, reflektimi i kësajna, duhet tjetë në largimin e frigës. Për shembull, robi është i rrethu me friga, me mërzia. Në njerë, dhe mund, për të armën njerë dhe në përkallum pëse ndodhi, qysh ndodhi, qysh do të ndodhe, këtë dhe zë, këto me besu besimtari e në latif. Do të adinë se, a i cilë e ka këtë univers në dorë, së mund është ti me ra dikun, ku a i se di. A nësa i ka caktu ti me ra dikun, të më thonë, së mund është mi i ka sajnë. Por prapë ku ki me ra që ati është një univers i zotë që a e ka në kontrol. Apo? Kini pa për që e mund djetarët e kanë shembullu, jësa për ta kuptuhe. Por që e mund fëmija dhe zë kur është i vogël. Apo? Dhe ti e mërë fëmijën me lujtë. Edhe mërë fëmijën dhe e gjumë. Apo e gjumë, shtu, për me lujtë. Marë këtuhe. Pse fëmija në denë siguri? Më gjithë se mundësit me praptu ti me melonë sakata ta janë shumë të mdoj, apo? Dikush me ta prekraun, shkon fëmija. Por fëmija pse ndjen siguri në dorën e prindit? Sa aje ka bindje fëmija të instalume se prindi oj fort nuk u ngjun vetë se e di që i mundet me më kthye dhe s'ma do të keqen, apo? Dhe da rrë i sigur. Bile për shemë u shpesh arë thot, hajde lujna qështu. E para më do dhe zëtë, prindi me fëmijën, një ka qërë rahmet, grims rahmetja ka shlu Allahu me që ata madhe. Po para më do, a i cilja ka shlu këtë rahmet? A mund është ti me ratë dikuna e shëf? Në që më do, o zëtë rash, ku më i të ratë, unë e di ku mund është me ratë. Po s'ka dikun që mund është me rëshid vetëm sa jetin. Andaj dhe zëtë, para më do, andaj Allahu Gjeli Gjelalu hu, ne ka pruhe një skenë të një robi pejgamber, Yunusi a.s. Andë Allahu Gjellera, kër e ka përmen dhe zër shpëtimin që e ka bo Yunusit, cilën vej për e ka përmen, cilën cilësi zotë e ka përmen? Yunusi kër ka rao vëzër në bark të peshku të madhë, peshku të madhë. Parëm dhe zër, djetarë kër kanë shpiku këtë ajet, du të vim në të ajetet kër e përmen Allahu Gjellera, Yunusin e selam, se si ka rao, në, si ka ndodhë me ra në deti dhe pastaj me kap balena. Parëm dhe zër, me ra njeri në ujë. Me ra njerë në ujë. Veç kur të mbulohet për si përfaqës të ujët, mos njët. A qështu? Por shemë, vetëm kur të fundosët njerë në ujë, edhe e mblon ujë. Aj, sa të do mi dha në zorë, të se një. Aj, me dha në, o, shumë zorë kam, të se një. Allah, kështu e ka bo? A bo. Para me ndo, e para ka hinë deti. E dyta, mrena balenës. A ka mujtë krije se zotit mi dha në dima tina? Ska më të si. Se sune, asune, e dyta është amun është minimu. E para i të një që i ka nevoj. E Allah u gjellohara që ka thot, na e shpëtu më Yunusin. Ha? Mirë po, me cilin si fat, leula entedara kehu rahmetun. Si kur më stakap të rahmeti Allah. Butësia. E ka kapë Allah u gjellohara me butësi. A në vëzër, edhe nërësirën më të thel, apo, nuk hum. Allah e ka përmendin në rast tjetër, që i njënë bucije se Zotë i Gjellë Gjellalu. Pro, i njënë, dhe mënë, kësaj imëcije se ti, dhu, që e ka bo këta? Njënëja e, kujna? Njënëja e atyre djene që kanë fletë në shpelë, surë e kefë. Që ka ndohë dhe zërë ato? Kanë fletë 300 vite. 300 vite. Abo. Dhe Allah e ka vendosë një qenë aty të mbalin të shpelës, që dikush ku të afrohet, mësë me mujtë me hinë, a i ka sulmohen. 300 vjetë kanë fletë, lezër. Kush i ka rujtë? Allah o thotë, na i silëshme në shmajtë, në djathë, majtë, në djathë. Se njeri ka nevoja, po? Në atëm, herë, majtë, herë në djathë. Ka nevoj mi lëvizatë. Nëse lëvizet, për shemë, dhe rumë gjadërije. Se Allah e përmenjë, i lëvizshme në shmajtë dhe në djathë. E kuptoni? Në Kur'an, lezër, shka rasë si. Allah nuk tha veç fletë në 300 vjetë. Po tha, i lëvizhme në djathë dhe në të majtë. Se kur një anë i vëzër 20 saatë nuk lëvizhme në të majtë dhe në djathë dhe i ka dekë. Po për fakti që s'ka dekë, ka që të lëvizhme në djathë dhe në të majtë. Dhe mon, mirë ka ka, dhe mon, njëri gjallë. Allo dhe 300 vjetë i lëvizhme në djathë dhe në të majtë, në djathë dhe në të majtë. Dhe mon, gjallë janë këto. Dhe në gjallë, po morim frim, mas 300 vjetë dhe Allah u gjeluala, i zgjonë. Dhe tani, mua beti parë cilja, sa kena fletë. Kush mund me ditë, vëzër? E Allah u gjeluala thotë, na, me rahmetin tonë. Na, andaj thotë Allahu te bareke ve teala, ne ja u shlum rahmetin. Ja u shlum rahmetin. Qili o rahmetin, vëzër? 300 jetë kanë vlejnë shpel, kërkuj si ka morë vesh. A mu me pranu, vëzër? Tash, ta kuptoni qka do më thonë. Para më në ti sot me ronë gjumë, 2020, sa është, 12 statorë, apo? 2020. Edhe mu që me 2320. Sa gjenerat e andru, vëzër? Sa gjenerat e andru? Kur gjatë i zdipja të nëve? Hiqit kur gjatë i zdipja të nëve? Apo, Allahu gjeni gjelë me kudretin e tina i karujt. A në dhe dhe kur besimtare e beson emin e Latif, nuk frigohet, se edin se kut do që ndeshët, e kap rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zër, ka mërmen djetarë tek emin e Allahu gjeni gjelë e Latif, edhe në gjarin e Musajt me Khadirin. Gjithashtu në surën kef, në gjarin e Musajt me Khadirin. Që ka ndodhë dhe zërë me Musajnë dhe Khadirin? Allahu Gjellewala e sprovën Musajnë dhe e mani ligjerim dhe a i thot, do mon fjallë, që se e kam su zotin hën të barë kjeve tjala, dhe njëni prej, do mon dëgjuzve, që matlive të ti, ndjekzve të ti, mahnitet, dhe do mon i shprej fjallë të mdoja, edhe e pyjtë të ta ka dikush ma, ma i dishim se ti o Musa? I thot jo. Allahu gjela e shpal, thot jo. Ka dikush ma i dishim. Bela, gjithsesi. Dhe e qënë Allahu të Khidri. Rezumeja, kur takot me Khidrin, qka ndohë dhe zër? Kjo është. Kur ti nuk di diqka. Apo, dhe shikota një dhe zër. Shot i gjejmë, për shimull, pëse se diaj një fakt, apo një argument, apo për një qështje, edhe nëziton ata, s'ka, këtë gabeva kjo. Para më dhe zër, Musa kish fol me Allahu, drejt për drejt. Allahu e kam su. Pejgamberi Allahu, ulul azm. Pi umeteve matë mdoja, mas Muhammed e Sam, cili është umeti Musajt a.s. Minjerë, mas Muhammed e Sam, vjen umeti Musajt a.s. Dhe unë, pëngamer i madhë. Me zila ta, në munges të një dije, qka boni? Khadiri tha, shiko, së mund është me ti me duru me mua. Tha, isha Allah ka me duru. Edhe nisën uthimin. Qka ndodhë dhe zërë? Ato unisën muftimin dhe i than një banorit, një pronarit një anije, i than, a ka mundësi me ardhë me ti një anije? Tha po, edhe hacën me një anije. Tu zri për anijes, në në vendin që kishën me zbit, e morë Khidri dhe për japri që anijen. A më në shpëvara në vëzër tash? Von, një ani për shembo, ti i e, ki me të nuve, edhe hecin plot vetura s'nalët, edhe një ani nalët. Njoni nalët. Edhe të merë qënë ti të vende. Apo? Edhe ti në fund, ja prish derën, ja prish, ja thënë kere. Tash, kisha ka merë o kuki tjetëri. Po, kynë më në bajti pëse ja thëjve kere. E Musa më një reagoj, tha. Po, pëse mërë i të prish anije se qëto neve në bajtën? Qëka i të Khadiri? A të thashtë se së më banë sabër? Unë, të kalzova se së më banë sabër? Këtë punë, nuk jam dhe banë e pi vetit. Pijash po do këtë qështu, ku të t'kazoj e mërvesh. Vajzdo rrugën, tham, ma jep një shansë tjetër, ja da një shansë tjetër. Vajzdo. Tu hez rrugës, dhe zër, pane më do tash. Kjo është El Latif, i but në veprim, i hol në veprim. Tu e cu dhe si pan do fmit u lujt. Edhe Khadiri vetë shkone ka pënjane dhe emyt. Emyt, fmijën. Dhe ti me pan i s'kenjë qështu shka ban, ment dalën. Musa i minja reagon. A ka tel të nefsen? Dhe e vrajt e fminjën dhe pa hak. Qa i tha Khadiri? A të thash mërë se së më banë sabërti? Minja reagoj. Se së të di që jam dëbohone. Ne isë, ta ma jepë dhe një shansë. Vajzdoj. Pas ta i më fun, e gjeti një mur, dhe mon, ishte anu për me ra, edhe e ngriti. Unal, e pa një mur të ra. Dhe veç unal, e ndreqi muri dhe e la. Tash, Musa nuk pe e kupton. Pse u nale, tash, shifar dhe primi ma, tash, nale është e ndreq një mur. Edhe i tha, pse e bane, tash, ta? E atëherë i tha, Khadiri, që tu kena mu ta. Si të di që kemë duho? Tha, ma fa altu ha min emri. Unë nuk i kumbo këtë punë vetë. Tha, Allah unë ka inspirua. Tha, sa i përket asaj anijës, që ka na bajti, ka thonë, na kër e kena laon, kër dullëm për janijës, në qatë venë kër e na kanë, qaj mbrejt një zullum qarë. Gjdo anijet mirë e merë, si të ketë një të metë e le. Ka thonë, unë ju bona mirë. E kuptove? Anija si kër të shkonë ketë pa të meta, a i zullum qarë i venja merë. E tha, unë ja bona një të metë që kër të shofë e mbrejtës e merë. Ka thonë, e atë fëmijën pëse e vrajte? Ka thonë, fëmijën e vrajta, sepse Allahu Gjellë Gjellë e dinte me ilmin e ti, se babën e nanën e kishte të mirë. Apo ka thonë në ilmën e ti ishte kisit rritet banat kafir dhe imunon këto. E Allah u tha mbytë. Në ilmën Allah tha e këtë murim se ngrite. Tha këtë murim, tha këtu o ka një buri mirë. Me veprat e tina Allahu do mi siguru e rizk edhe nipave të vetë. Ka thonë ato nipa endes janë. Ka thonë që tu mrena është një pasuri. Gati për mu zbulu, e une e mbulova dhe pak dërsa t'i vene vakti, atërë që kanë me hangër. Kjo dhe dhe shka ndohë? Allahu është Latif. A më në që parëm në dhe zërë, Khadirin Allahu pengamber në një mendim, në një mendim është njëri urt, apo, sikur që është e fjala e shumicës ulemave, që ka ndohë dhe zërë? E ka ndrejq një mur, atë pasuri ka me hangër dikush, Allahu e din kur ka me hangër ato, apo kur e ka hangër. Andalëzër, emri Allahut El Latif, neve qka duhet në bat musutut. Ska qka me ndodhë, diqka qka hik ilmit Allahut. Për te i vdekjes, ska kur gjo. Andaj, besimtari me emri Allahut El Latif, as nuk e shqetsojnë të mlojat, as nuk e shqetsojnë dvoglat, trashat edhe të imtat. E shqetsojnë vesh një sen, a i ka mirë raportet me Latifin. Kjo është aje qka duhet. Mund ti mos u shqetëso se ku mund është më ra, më urdzu e këto. Jo, a i ka ndonë, gjellë fi ula. Allahu të barë e kjeve tjala. A i mund me ngrinë qilë dhe me zbritë tokë. Qikur që ka thonë për nga mejrë a.s. Kur vdes njeri jo, ja mori me lasë në shpirtin, ja ngritin në qilë atje. Nëse është i mirë, e mori me të mirë. E nëse e si kesh, e përplasin, Allahu në rujtë. Andaj neve vdesën nuk në takon, më u friksu pi asë një sendit. Se Zoti on te bareke ve teala e ka shfaq zbutësinë e tina në univers, e ka shfaq zbutësinë e tina në trupat tonë, në shpirtrat tonë, në mendjet tona, vetëm sa duhet me pas gale muslimani, me ia qiu urat Allahut në vend. Kur lipa i hayya ala sala, ti mujet çatë. Kur thirr në Ramazan, ti mujet në xherim. Kur thirr pasanikën zeqat, ti mujet në zeqat. Kur thirr për haxhe ki mundsi, ti ije çatë. Kur thirr me një mufe në Allahut, ti ije atë. Sa i përket tjerave, ku ato shku dunjaja? S'është puna jote. Sush punë, ka mujt Allahu me datë me na ka thënë. Çike datë do të kiameti. Çka po duhet ti? Unë e vaj kur du. Nuk është puna juve. Andaj dhe kjo është ajo që ne kam përmendur dietar nga emri Allahu te bareke ve teala El Latif. Andaj këtu ka edhe shumë sime, domthonë nuk i kemi përfshirë. Domthonë kjo është një e dhjeta e dhjetave nga ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst, porse sa për ta hap temën dhe për ta përmendur emrin Allahu te bareke ve teala El Latif, i buti dhe i holli në veprim e lutjes me Zotin ton te bareke ve teala, që Zoti i ngjelë gjëllat na trajton me butësinë e tina, na trajton me mëshirën e tina, na mundson me jetuar me islam edhe me vdekje me islam. E lutjë Allahun te bareke ve teala që Zoti i ngjelë gjëllaluhu na mundson me undriçue në hijen e emrave të cilësive të Zotit te bareke ve teala. E lutjë Allahun subhanahu ve teala që Zoti i ngjelë gjëllaluhu musliman kujdes që Allahu ti ndihmon, yetimat e musliman Allahu ti mbulon, fuqarat që kanë dhurat Allahu ti ban pasanika. Elus bi Allahun tebareke ve teala che zoti on jelle jalaluhu tajidat na ya profundim tamir aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.